بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلت كدرسة يا الأربعون النووية لفكية حديثي ينانه فتك وروث أحاديث الزجاجة النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم tukasoma maelezo ya al-allama Abdul Muhsin Abbad hafidhahullah ta'ala ya kwanza na ya pili leo biidhnillah ta'ala tutamalizia kilichobakia katika maelezo na fawaid zinazopatikana katika hadithi hii qala العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ثالثا يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك كما في حديث بريدة بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم وأوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا الحديث كتك حديث ابن عمر رضي الله عنهما انتم صلى الله عليه وسلم سيما أمرت أن أقاتل الناس نمي أمرشوك وبيوات فيتا كو جملة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله مبكى وشهد لي هي شهادة لا إله إلا الله طيب يه كنا معانا كوا دائما كتكونا فيتنا هوا كفار مبكى لزيما وتمكى هي شهادة الشيخ عبد المحسن سيما يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن كنا استثناء وأهل الكتاب وككبالك لبا سركالي كإسلام كودي وكوات لبا جزية بس وتواجك كدنيا كما لبثبوته katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha waumini qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa rasulihi wa la yadinuna din alhaqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tu aljizyata an yadin wa hum saghirun kwa hivyo wakitoa jizya na wabakie katika dini yao, hapa hawatapigwa vita maadamu wamekubali kulipa jizya. Na pia hili limethubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii hadithi maelezo yake kikamilifu yapatikana pamoja na kukusanya hizi dalili nyingine katika Qur'an na sunna, isije ikaeleweka kuwa basi itakuwa ni vita tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. La, wakubali kutoa jizya, hapo watawachwa walipe jizya, walipe kodi kwa Uislamu. Qala yakfi rabi'an yakfi lidukhuli fil islami ash-shahadatan, yatosheleza kwa mtu kuingia katika Uislamu shahada mbili, akishuhudilia ingia katika Uislamu. Wahuma awwalu wajibin ala al-mukallaf, na ndio jambo la kwanza la wajibu juu ya mukallaf, wajibu wake wa kwanza kabisa ni kutamka shahada hizi mbili. Wala iltifata li aqwali al-mutakallimina fi al-i'timadi ala umurin ukhra, wala watu wasitizame maneno ya watu wa ilmu al-kalam, mutakallimin wa falsafa, ambao wategemea mambo mengine, wasema kanadhari au alqasdi ila an-nadhar, wasema jambo la kwanza ni mtu kuzingatia, kutumia akili yake kujua kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kadha, kisha ndio baadaye shahada. Kwa hivyo taklifu ya kwanza anaokalifishwa muislamu au yule anayetaka kuingia katika Uislamu ni kutamka shahada. Qala ibn Daqiq al-Eid fi sharh hadha al-hadith wa fihi dalalatun zahiratun limadhhab al-muhaqqiqin wal-jamaahir min as-salaf wal-khalaf anna al-insan idha i'taqada din al-islam i'tiqadan jaziman la taraddud fihi kafahu dhalika ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. Katika hii hadithi kuna dalili ya wazi ya madhhab ya wanaovioni muhakikin wale vigogo waliobobea katika ilmu na wengi katika salaf na khalaf, kuwa mwanadamu akiitakidi dini ya Uislamu itikadi ambayo haina shaka ndani yake yamtosheleza, wala si wajibu juu yake kujifundisha adilla za mutakallimin na kumjua Allah kupitia kwa dalili zao, sababu wale watumia akili yao hawatumii dalili. Ndio ukakuta baadhi yao huandika vitabu katika tauhid, kisha katika kuandika vitabu hivi vya tauhid akajaza safha kadhaa kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo kila mwanadamu alijua. Ndio pale kuona mifano, ushaona gari yatembea bila dereva, mtu akwambia gari yatembea bila, utaamini? Sasa hivi kumezuka magari yatembea bila dereva, ama hamjui hivyo? Yashazuka, watu wakaa nyuma kule, gari yatembea paka pale unapotaka. Vipi wajua wenyewe waliovumbua? Hawa kazi yao kuvumbua katika dini tu, watu wavumbua katika dunia, wao wavumbua katika dini. Maulidi, itimasu, vitu gani, vituko gani, kila siku maburda na nini. Watu wameendelea sahi mpaka wavumbua magari bila dereva. Hawa wavumbua mambo katika dini ambayo imekatazwa. Dunia hii mmekubaliwa, vumbueni mtakavyo. Elhasil, utawakuta wazungumzia jambo hili ashabu ilmu al-kalam, na waona wamezungumza jambo la maana, kwa Allah yupo kushahidi kwa kadha kadha kadha. Kwa mfano ikiwa kadha, je itakuwa vipi? Kwa mfano ikiwa hivi, je itakuwa vipi? Yani maneno kama haya pai, basi maneno machache yatosheleza, kwa sababu ni jambo ambalo liko katika fitra ya binadamu, kwa yajua kuna yule aliyemuumba. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ukawaona wabeza na kudharau tauhid al-uluhiyya na kujishughulisha sana na lile jambo ambalo Allah amewaumba wanadamu kuwa walifahamu na kulijua katika umbile lao. Kwa hivyo hii hadithi ya warudi watu wa ilmu al-kalam. Khamisan, قال المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. Kupigwa vita anayezuia zaka ni yule aliyekataa kutoa zaka kisha akapigana na kung'ang'ana kubeba upanga kusema kuwa aje atakayekuja kama nitatoa zaka sitoi, huyo atapigwa vita kwa upanga kama vile alivyobeba upanga. Na ndio kitendo alichokifanya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, akawapiga vita wale waliozuia kutoa zaka. Ama yule ambaye amekataa lakini hana uwezo na nguvu ya kupigana, basi tu amekataa, huyo atapokonywa kwa nguvu na kiongozi wa Kiislamu, si maskini. Je, maskini wakaungana akasema yule atoe atatambua sisi ni nani? Utatoa hagallah, sio ni ya Allah si yako. La, kiongozi wa Kiislamu ndiye anayefanya shughuli wala si yote mwingine. Kwa wasiungane raia fulani wakasema fulani yule maadamu atoi zaka wacha tumvamie sisi tumpokonye kwa nguvu. La, nyinyi mtakuwa majambazi na wevi, kwa sababu hii ni kazi ya nani? Ya kiongozi wa Kiislamu. Qauluhum wa hisabuhum ala Allah ay anna man adhara al-islam wa ata bi shahadatayn فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa hisabuhum ala Allah, hisabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-hasib ad-dayyan, Allah ambaye atakayelipa kila mmoja kwa amali yake. Bimaana mwenye kudhihirisha Uislamu akatamka shahada mbili, huyo mali yake na damu yake imehifadhika kutokamana na Waislamu. Ikiwa ni mkweli katika dhahiri yake na ndani ya moyo wake, basi hilo litamnufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa ndani ya moyo wake ni kinyume na anavyodhihirisha, katika hali kama hii atakuwa yofanya kitendo kinachoitwa nifaq, adhihirisha Uislamu aficha ukafiri. Huyu akitangulia mbele ya Mola wake atakuwa katika wale watakaokuwa chini kabisa katika moto wa Jahannam, fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, wanafiki watakuwa katika sehemu ya chini kabisa, tabaka la chini kabisa la moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Qala sabi'an mimma yustafadu min alhadith, katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. Awala, al-amru bil muqatalati ila husul ash-shahadatayn was-salati waz-zakah. Amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kupigana vita mpaka kupatikane jambo la shahada mbili, na sala na zaka, au utaweza kusema watoe jizya au watoe jizya. Thaniyan, itlaqu al-fi'l 'ala al-qawl, wakati mwingine qawl huenda ikaitwa fi'l, ni kitendo. Kwa ushahidi gani? Li qawlihi fa idha fa'alu dhalika, wakishafanya hivyo fi'l, kwa ni kitendo. ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. Na kabla yapo kumetajwa pia shahada mbili, na shahada mbili ni nini? Ni kauli. Lakini katika hii hadithi akasema fa idha faalu dhalika, bimaana pia matamshi huenda kaitwa nini? Ni kitendo. Thalitha, ithbatu alhisabi ala al-a'mali yawm al-qiyama, kuthibitisha watu kuhisabiwa kwa amali zao walizozifanya siku ya kiyama. Wa hisabuhum ala Allah, kwa watu watahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na amali zao walizozifanya hapo ulimwenguni. Ikiwa ni khairi watalipwa khairi, ikiwa ni shari watalipwa kulingana na amali zao za shari walizozifanya hapo ulimwenguni. Wal qiyadhu billah. رابعا أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها. أن يزوي كتوى زكاة ككتا كتوى زكاة كيشا أكتاكا ككبيلي وانغوزي وكسلام وكوفيتا, huyu atapigwa vita. Na ikiwa amezuia tu na hana nguvu ya kuwakabili kwa vita, itachukuliwa kwa nguvu, kwa sababu ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni sehemu ndogo sana, zaka ni sehemu ndogo sana katika mali, 2.5% tu. Watu walipishwa ushuru mpaka 30% na walipa, na kile unachokilipa wakilipa kwa lazima bila kutaka, na pia si katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, huenda ikatumiwa katika njia nyingine ambayo si sawa. Kif hii ni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, 2.5% peke yake, kisha mtu juu yake hatoi zaka, afinya tu abania, hataki kutoa. Wako watu wao, kuna watu ni wagumu, subhanallah, bakhili, bakhili kwa nafsi yake mpaka pia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuifikia. Yeye huona akizuia ndio yake, kumbe azuilia ya watu. Na sasa hivi ukianguka wewe si zako tena, chako nkilo ulichokula kamaliza, ukenda msalani, kile ulichovaa kikawa kuukuu kavaa kingine, au kile ulichokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hicho ndio kitakachobaki, hicho ndio kitakachobaki. Ikiwa wewe unataka kweli waipenda mali yako, basi toa, sababu kile ukitoa ni kama waweka tena, unayemwekea ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwake yeye hakudhulumiwi mtu chochote. Waweka, lakini watu mali za wenyewe wazipenda zaidi kuliko mali zao. Hiyo mali za wenyewe zile unazoweka wawekea wenyewe wajiwarithi, sio wewe, wazipenda zaidi kuliko zile zako ambazo ni zile wazitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyo anaizuia atapigwa vita mpaka atoe, lazima atoe zaka. Khamisan, anna man adhara al-islam qubila minhu wa ukila amru batinihi ila Allah, anayedhihirisha uislamu atakubaliwa kutoka kwake uislamu wake maadamu amedhihirisha uislamu, kisha watu wataegemeza amri yake ya kile kilichoko ndani ya moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu sisi tuhukumu dhahir, kilichoko ndani ya moyo akijua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huwezi kuja leo na hii misemo ambayo mahizbi wapenda sana kuitumia, na kila hadithi ukitaja fawaid utakuta kuna mali mahizbi wa mkhalifu. Hadithi yoyote ukiisoma ukija kwenye fawaid utapata kuna mahali mahizbi wa khalifu ile hadithi yoyote wewe lete nitakuonyesha mimi hapa wa khalifu inshallah hadithi yote kulikuwa na mwalimu akitufundisha kila hadithi lazima toe faida mahizbi hapa wa khalifu kadha hata mkaekiana mkasema leo haitoi atatoa sema leo inshallah nitakunundia chayo asipozungumze mfano ni lazima atautoa mfano atakwambia hapa wamekhalifu kwa kufanya kadha wa kadha wa kadha sasa hii hadithi wamekhalifu kivipi wao husema na ule msemo wao maarufu mpaka sasa wameutengezea na video kwa Umar asema Umar yupi Umar bin Khattab asema eti asema na si kweli nikimuona ndugu yangu nguo yake yanuka pombe nitasema mmwagikiwa na pombe na nikimuona yuko juu ya mlima asema ana rabbukumul a'la nitasema huyo soma aya kuwa na husnu dhanni na ndugu yako ni kweli asal ni kuwa mtu akidhihirisha khairi na sisi tutakuwa na husnu dhanni na yeye lakini akidhihirisha shari mdomo wake mwekundu umefura hivi kama sausage kisha anuka pombe macho mekundu yuaja ayumba yumba sema bwana amepita njia akamwagikiwa na pombe jamani tartibuni sheikh huu mlevi basi husnu dhanni na huyu na kila alama ya ulevi anayo huu mlevi ndio maneno ya kweli ya Umar bin Khattab aliyosema fi sahih ni kuwa sema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa faman adhhara lana khairan amanna yule atakayetudhihirisha sisi khairi basi tutakaa na yeye kwa amani tutakaa naye vizuri waman adhhara lana sharran lam nu'minhu yule ambaye hatatudhihirisha sisi shari hatutomweka katika amani haiwezekani wewe kutuambia kuwa wafanya uovu kisha wasema lakini moyo wangu msafi kabisa kama msafi idha salaha salaha aljasadu kullu hadhi almudha huu moyo pande la nyama likitengenea mwili mzima utatengenea uwezi kutuambia wewe kuwa mimi moyo wangu msafi na vitendo vyako mviovu eti tumdhanie vizuri hapanda juu ya mlima semana rabbukumul a'la labda tuseme na wazimu yaani kumdhania vizuri utasema yule labda anaanza wazimu vipi apandaji wa mlima semana rabbukumul a'la hakuna aya nyingine hiyo tu hakuna aya nyingine ya kusoma isipokuwa angeadhini basi tungesema labda awatakia khairi waislamu wakumuke swala kini apandaji wa mlima ana rabbukumul a'la utasema huu kidogo zinamcharuka akili zake si mzima na ikiwa akili zake mzima basi afanya makosa kwa nini asema na rabbukum al-a'la ni kufuru niliwaambia kuna mmoja katika mahizbi alinitumia hii kauli nikamrudishia wajua saa nyingine wachokozi wa mashaikh wa kifizi msione hivi utuchokoza wenyewe tuanze hata tujawaambia kitu utaona risala inkuja fulaa bin fulani huyu pia angalia huko ndani kaone hiyo message kaambia naomba masdar ya haya maneno nafikiri akunregeshia message paka leo nafikiri kama miaka mitatu si miwili paka leo hajaregelea hakuna masdar ya maneno kwa hivyo anayedhihirisha khairi sisi tutakaa naye kwa uzuri kile kilichoko ndani ya moyo wake anayejua nani Allah subhanahu wa ta'ala sisi tujue na anayetudhihirishia shari na sisi tutakuwa na dhana mbaya na yeye kwa sababu vitendo vyake ni vya shari wala hawezi kutukinaisha kwa maneno kusema kuwa moyo wangu msafi na vitendo vyake ni viovu hilo haliwezekani unafahamu vizuri tayeb sadis atalazum baina shahadatain wa annahu la budda minhuma ma'an kulazimiana shahada hizi mbili. Ni lazima mtu akitamka atamke shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hawezi kusema shahada la ilaha illallah lakini msikubali Muhammad Rasulullah. Huwezi kuwa Muislamu. Ama sema Muhammad Rasulullah, sema la ilaha illallah, haiwezekani. Hizi shahada mbili ziko pamoja, lazima ziende pamoja. Sabian, bayanu aidan shani salati wa zaka. Katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam abainisha jambo kubwa na amri kubwa ya hii sala na zaka. Wasalatu haqqu albadan wa zakatu haqqu almal. Na sala ni haki ya kiwiliwili. Kwa hivyo asiyeswali akidhulumu kiwiliwili chake, na wasioswali uishi katika dhiki wajua wao, ile dhiki wajua wao. Kusikitisha, utamwona mtu ajinasibisha na Uislamu, adhana yaadhiniwa msikitini, baada ya adhana kwa kimiwa swala, yeye ameketi karibu na msikiti nje hivi, wasikia kila kitu, kama yuwala marungi, kama amekaa kwa uvivu wake ametulia pale. Ya akhi sala sallu, akwambia ukifika niombe Mungu na mimi pia nswali. Kweli unahitajika kuombewa wewe, lakini msikiti huu hapa pia wewe simama, taharak, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfik. Lakini tizama watu wanavyodhulumu nafsi zao. Na lau kama wangelikuwa waijua idraha, labda pengine waijua, lakini shetani na nafsi zao zimewatia uvivu. Nasallallahu yahdia na waiyahu. Lakini makosa makubwa sana wayafanya baadhi ya watu. Makosa baya zaidi ni kumpata mtu yotumia uraibu nje ya msikiti, adhana iqama swala, adhana iqama swala, amekaa pale pale. Na hawa watu ajabu, yakija mazungumzo ya dini, mashaallah, hakuna wachangiaji wakubwa kama wao. Changiaji wakubwa kabisa. Eh bwana, hiyo tulisoma sisi. Wajua sisi tulikuwa maalim fulani akitusomesha. Alafu kwa nini sasa wafanye hivi? Au mpinzani mkubwa yeye, kifika Ramadhani akianza kuingia msikitini kuswali, na ni khairi, pengine asa Allah ajalie tawfiki yake, baada ya hapo asiwache tena kuswali. Lakini utamkuta ndani ya msikiti pale, sasa kutoka kadhia yoyote hawaachii wenyewe wakaizungumza, yeye pia yumo, yudli bidalwihi, naye pia atumbukiza chombo chake angalau ateke maji kisimani. Mimi naona hukumu yake ni kadha, hukumu yake. Wewe waona nini? Waona na siku zote ulikuwa hauko katika ilmu, hauko katika swala, hauko katika chochote. Kile mchangiaji mkubwa yeye. Na hao ndio utakao kuja kuwaona siku zile watakuja msikitini, basi swala ni lazima iswaliwe pale pale kwenye wakati wake ilipoandikwa. Saa saba ikipita dakika mbili, swala, swala, fujo ndani ya msikiti. Wallahu musta'an. Kwa hivyo swala ni haki ya kiwiliwili, anayeacha swala miidhulumu nafsi yake. Na zaka ni haki ya mali, na kile unachokitoa biidhnillahi ta'ala Allah atakupa bora kuliko kile ulichokitoa biidhnil karim. Na ni jambo ambalo ni mujarrab kwa wale wenye kutoa, waliona hili katika mali zao. Na hapo ndipo alipomalizia Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahullah ta'ala kuizungumzia hadithi, na biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja tutaanza kuizungumzia hadithi ya 9, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tutakuja kuyasoma inshaallah ta'ala katika darasa takapokuja. Wallahu ta'ala alam. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.